біз мәсіктен естіп, сендерге білдіріп отырған қабар мұнау. Құдай нұр, оның ішінде ешқандай түнек жоқ. Егер біз Құдаймен байланыстамыз дей тұра, түнекте жүрсек, өтірікші боламыз да, өміріміз шындыққа сай болмай қалады. Ал егер Құдайға ұқсап, нұрда тұрсақ, онда өз ара байланыста боламыз. Және оның рухани ұлы Исаның төгілген қаны бізді барлық күнәларымыздан тазартады. Егер күнәсізбіз десек, онда өзімізді алдап, бізде шындықтың болмағаны. Егер де күнәларымызды мойындасақ, Құдай сенімді де әділетті болғандықтан оларды кешіріп, бізді барлық әділетсіздігімізден тазартады. Киелі кітап, Жұқаның бірінші қаты, бірінші тарау, 5-9 аяттар.